ब्रह्मसूत्र भूतों का उत्पत्ति में जो परस्पर विरोध विरोधिनी श्रुति दिखते हैं उसका भी समाधान करते हुए एक देशी कहा कि न वियद अश्रुते है, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। पूर्व पक्ष का अस्तित्व तैतरे में कहा गया। एक देशी कहा कि गौणी असंभवात, उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। आगे फिर पूर्व पक्षी कहा कि शब्दाच शब्द भी है, वो भी कहता है कि आकाश अनित्य है। और स्याद एकस्य च ब्रह्म शब्दवत, सिद्धांति कहा कि एक ही संभव शब्द संभूत शब्द आकाश और वायु के लिए गौण हो जाएगा और तेज जल पृथ्वी के लिए मुख्य हो जाएगा, कैसे होगा? उसके लिए भी एकदेशी समाधान दे दिया। जैसे भृगु बल्ली में एक ही ब्रह्म शब्द पूरा प्रकरण में कहीं वो मुख्य है कहीं गौण है, इसी प्रकार के हो जाएगा। तो अंतिम में मुख्य सिद्धांत कहा कि प्रतिज्ञा अहानि अव्यतिरेक शब्देभ्य अव्यतिरेका शब्देभ्य। तो अगर आकाश की उत्पत्ति मानेंगे तो भी आकाश कार्य होने से एक ब्रह्म का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा, तो प्रतिज्ञा की अहानि अविरोध होगा। और जो दृष्टांत दिया गया है कि मृद कारण का ज्ञान होने से मृद जात सभी कार्यों का ज्ञान हो जाएगा, तो कार्य कारण से अव्यतिरेक होता है ये भी सिद्ध होगा। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, कार्य कारण से अभिन्न भिन्न नहीं है, ये भी सिद्ध होगा। और शब्दात् शब्द भी कहता है। स देव सोमे इदम अग्र आसित, इस प्रकार कहा गया। अच्छा तैतरीय श्रुति में जो आकाश की उत्पत्ति कहा गया है और तैतरीय श्रुति का जो क्रम है आकाश से वायु वायु से तेज, ये क्रम ये छांदोग्य में भी ग्रहण हो जाएगा। इसके लिए टीका में कहते हैं श्रुत्यंतरस्थ क्रम श्रुत्यंतरे ग्राह्य इत्यत्र दृष्टांतम आह। एक श्रुति में जो क्रम कहा गया वो दूसरा श्रुति में भी ये ग्राह्य होगा, इसमें दृष्टांत कहते हैं भाष्य में। यथा च सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान इत्यत्र साक्षादेव सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वं श्रूयमाणं न प्रदेशांतर विहितं तेजः प्रमुखं उत्पत्तिक्रमं वारयति। सर्वं खल्विद ब्रह्म खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, ये छांदोग्य का तृतीय अध्याय में है। इदं सर्वं खलु ब्रह्म, क्यों तज्जलन तज्ज तल्ल तर अन तज्ज अर्थात तस्मा जायते, तल्ल अर्थात तस्मिन लियते, और तदन तदन अर्थात तस्मिन स्थित, इस प्रकार की वहां कहा गया। इति ऐसे निश्चय करके शांत उपासित, शांत होकर के उपासना अर्थात उस ब्रह्म का उपासना करना चाहिए। इति अत्र साक्षादेव सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वं श्रूयमाणम्, क्योंकि सर्वम इदम ब्रह्म तज्ज, तो सभी कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ ऐसे सुना गया। और वही षष्ठ अध्याय में फिर कहा गया कि तत्तेजो असृजत, फिर आगे तेज से आगे वायु, तेज से आगे जल की उत्पत्ति और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति। तो एक स्थान पर कहा गया कि सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, और वहीं दूसरे स्थान पर कहा गया कि प्रथमे मतलब तज तेज असृजत तेज प्रमुख उत्पत्ति। तो अभी सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान, ये श्रुति तेज प्रमुख श्रुति का वारण नहीं करता है। नहीं तो अगर हम सर्वम खल्विदम ब्रह्म इसको अगर प्रमाण तो केवल ग्रहण करेंगे सब कुछ ब्रह्म से साक्षात उत्पन्न हुआ, तो फिर ब्रह्म से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, ये क्रम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी साक्षात ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं देखिए एक श्रुति दूसरा श्रुति का वहाँ बाधक नहीं होता है, बाध कर देगा ऐसा नहीं है। प्रदेशांतर विहितम तेज प्रमुखम उत्पत्ति क्रमम न वारयति, जैसे वहाँ वारण नहीं हुआ इसी प्रकार के एवं तेजसोपि ब्रह्मजत्वम श्रूयमाणम छांदोग्य में। तेज ब्रह्म से उत्पन्न हुआ क्योंकि तत्तेजो असृजत, वो भी श्रुत्यंतर विहितम नभः प्रमुखम उत्पत्तिक्रमम न वारयितुम अर्हति, न पहले दे दिया। तेज ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ऐसे जो सुना गया छांदोग्य में, वो भी तैतरीय में जो सुना गया, तो तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत नभ प्रमुखम उत्पत्ति, नव प्रमुख प्रथम, नव प्रथम उत्पत्ति क्रम को वारयितुम न अर्हति, वारणा नहीं होगा। टीका में सृष्ट हो तात्पर्य, अभी सिद्धांति सर्वम खलुदम ब्रह्म, यहाँ सब कुछ ब्रह्म से सृष्टि होते हैं, इसके द्वारा तत्तेजो असृजत इसका कोई विरोध नहीं हुआ कह दिया। पूर्व पक्ष कहता है कि सर्वम खलुदम ब्रह्म ये सृष्टि वाक्य नहीं है, ये तो इति शांत उपासित, ये उपासना करने के लिए कह रहा है, ये सृष्टि में उसका तात्पर्य नहीं है। इसलिए सर्वम खलुदम ब्रह्म ये सृष्टि परक वाक्य नहीं है, और तत्तेज असृजत ये सृष्टि परक वाक्य है। तत्जलान अर्थात तस्मात जायते वहां कहा गया, किंतु इति शांत उपासित, उपासित में विधलिंग है, अर्थात तो उपासना विधि परक वाक्य है, सृष्टि परक वाक्य नहीं है। नहीं होने से अर्थात तो सर्वम खलुदम ब्रह्म ये वाक्य में सृष्टि का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वो तो उपासना में तात्पर्य, तो अतात्पर्य वाला वाक्य तात्पर्य वाला के साथ विरोध नहीं होगा, ये तो स्वाभाविक है। किंतु तैतरीय और छांदो के ये दोनों ही सृष्टि में तात्पर्य रखने वाला है, इसलिए वहां तो विरोध आएगा, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। टीका में सृष्टौ तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम दृष्टांत श्रुति वैषम्यम संकते, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि दृष्टांत आप जो दिए वो दृष्टांत में विषमता है, इसलिए दोनों आप समान नहीं कह पाएंगे, दृष्टांतिक में किंतु दोनों ही सृष्टि परक वाक्य हैं, तो ये वैषम्य होता है भाष्य में। ननु सम विधानार्थम एतद वाक्यम तज्जलान इति शांत उपासित इति श्रुते हैं, ये जो सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित, ये सम विधानार्थम, सम का विधान करने के लिए शांत होकर के उपासना करना है, ये सम का विधान, ये तो विधायक वाक्य है, विधि वाक्य है। एतद वाक्यम तज्जलान इति शांत उपासित इति श्रुते है, न एतद सृष्टि वाक्यम, तस्माद् एतन्न प्रदेशांतर प्रसिद्धम क्रमम उपरोधुम अर्हति, प्रदेशांतर जो तत्तेजो असृजत इसमें जो क्रम कहा गया सृष्टि का क्रम, उसका ये उपरोध विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो अतात्पर्य वाला है, सृष्टि में उसका तात्पर्य नहीं है, वो तो उपासना में तात्पर्य है। और किंतु तत्तेजो असृजत इति ये जो है वो तो सृष्टि वाक्य है, इति एतद सृष्टि वाक्य, एक सृष्टि में तात्पर्य रखने वाला वाक्य है, एक सृष्टि में तात्पर्य नहीं रखने वाला वाक्य है, ये दोनों में विरोध नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं। तो सिद्धांति उसका उत्तर देता है, सिद्धांति कहते हैं देखिये तैतरीय श्रुति में आकाश की उत्पत्ति कहा गया और उसमें प्राथम में भी कहा गया तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः, और छांदोग्य श्रुति में तो कहा गया कि उत्पन्न हुआ अर्थात तत्तेजो असृजत। अगर अभी आप तैतरीय श्रुति को प्रमाणत्वेन ग्रहण नहीं करेंगे अर्थात आकाश की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, आकाश की उत्पत्ति ही नहीं हुआ, तो आपको आकाश की धर्म, आकाश हो गया धर्मी, उसमें प्राथम्य हो जाएगा धर्म। अभी आप अगर आकाश की उत्पत्ति ही नहीं मानेंगे तो आकाश का आप मान नहीं रहे हैं और उसमें प्राथम्य ये भी नहीं मान रहे हैं, तो दो चीज का आप अस्वीकार कर दिए, आकाश उत्पत्ति रूपक धर्मी और उस उत्पत्ति में होने वाला प्राथम्य रूपक धर्म, धर्म धर्मी दोनों का अस्वीकार कर रहे हैं। और अगर हम छांदोग्य श्रुति को प्रमाणत्व नहीं लेंगे, कहेंगे उसमें हम तेज का उत्पत्ति को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तैतरीय श्रुति को अगर हम प्रमाणत्व लेंगे वो तेज का उत्पत्ति को अस्वीकार करेगा क्या, किंतु उसका प्राथम्य को अस्वीकार करेगा, तो तैतरीय श्रुति को प्रमाणत्व नहीं लेने से दो चीज का बाद होगा, धर्मी और धर्म, आकाश की उत्पत्ति और उसमें प्राथम्य, और अगर छांदोग्य श्रुति को प्रमाण नहीं मानेंगे तो खाली प्राथम्य का बाद होगा, तो धर्मी धर्म बाद होना और केवल धर्मी बाद होना, इसमें लाघव कौन होगा? केवल जहां धर्म का बाद होगा, इसलिए छांदोग्य श्रुति में जो आप प्राथम्य कहते हैं तेज, उसको हम बाद मान लेंगे, ये सिद्धांत कह रहे हैं। तेज प्राथम्य स्वीकार, टीका में तेज प्राथम्य स्वीकार आकाश सर्गो धर्मी, आकाश की उत्पत्ति धर्मी और तत् धर्म प्राथम्यम च, दो चीज इति द्वयम् श्रुतम बाधनीयम, ये गौरव हो जाएगा। और आकाश प्राथम्य तो आकाश की प्राथम्य स्वीकार करेंगे तो तेज सर्ग प्राथम्य मात्र बाध होगा, तेज सर्ग का बाद नहीं होगा, तेज सर्ग में जो प्राथम्य है केवल उसी का ही बाद होगा। इति लाघवम मत्वा आह, सिद्धांति कहते हैं भाष्य में तस्माद अत्र यथा श्रुति क्रमो ग्रहितव्य, ये पूर्व पक्ष का वाक्य रह गया। पूर्व पक्ष कहता है कि जैसे श्रुति का क्रम ऐसा ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि एक हो गया तात्पर्य वाला, एक हो गया अतात्पर्य वाला। सिद्धांत कहते हैं न इति उच्यते, आपका बात ये ग्रहणीय नहीं है। क्यों? टीका में कहता है किंच प्रधान धर्मी त्यागात गुणभूत, एक तो हो गया कि धर्म धर्मी दोनों का त्याग करना पड़ता है और केवल धर्म का त्याग करना, ये तो एक बात हो गया। दूसरा हो गया कि धर्मी का त्याग और धर्म का त्याग अगर इतने ही लिया जाए तो भी धर्मी का त्याग ये बड़ा दोष होगा, धर्म का त्याग ये कौन दोष होगा। तैतरीय में तो ऐसे धर्मी धर्म दोनों त्याग हो रहे हैं, अगर आप छांदोग्य के ले रहे हैं वो तो बहुत बड़ा दोष हो गया। अगर वो भी नहीं है, कहते हैं किंच प्रधान धर्मी होता है उसका त्याग तो वरं गुणभूतस्य तेज प्राथम्यस्य धर्मस्य त्याग, ये वरं श्रेष्ठ है। एक एक होता तो भी धर्मी त्याग ये अधिक दोष हो जाएगा। भाष्य में नहीं तेज प्राथम्य अनुरोधेन श्रुत्यंतर प्रसिद्धो वियत पदार्थ परित्यक्तव्यो भवति। तेज प्राथम्य अनुरोधेन कौन सा श्रुति? तेज प्राथम्य छांदोग्य तेज असृजत। तेज प्राथम्य अनुरोधेन श्रुत्यंतर प्रसिद्ध वियत पदार्थ, श्रुत्यंतर कहने से तैतरीय, तैतरीय में जो प्रसिद्ध है वियत आकाश पदार्थ धर्मी, वो धर्मी परित्यक्तव्य हो जाएगा। तो पदार्थ धर्मत्वात् क्रमस्य, जो प्राथम्य है वो पदार्थ का धर्म है और पदार्थ जो है वो तो धर्मी हो गया, तो पदार्थ जो धर्मी वो परित्यक्तव्य हो जाएगा, ये बड़ा दोष आ जाएगा। टीका में किंच किंग सृष्टि पर श्रुति सिद्धत्वाद तेज प्राथम्यं गृह्यते उत प्रथम स्थाने तेजस सर्गश्रुत्या अर्थात प्राथम्य भानात। सिद्धांति विकल्प करता है सृष्टि पर श्रुति सिद्धत्वात, छांदोग्य में जो श्रुति है तो तेजो असृजत, ये सृष्टि पर का श्रुति है, उससे सिद्ध हुआ तेज में प्राथम्य, उसलिए आप तेज में प्राथम्य ले रहे हैं। अथवा प्रथम स्थाने तेजस सर्ग श्रुति तेजो असृजत, इतने कहा गया, किंतु तेज प्रथम है ऐसा वहां नहीं कहा गया है, तो केवल प्रथम स्थान में तेज का सर्ग श्रुति उसी से ही अर्थात आप प्राथम्य को कल्पना कर लेते हैं, तो अर्थात प्राथम्य वहां सुना गया है अथवा आप प्रथम कहा जाने से उत्पत्ति या प्राथम्य की कल्पना कर लेते हैं। नाद्य नाद्य अर्थात वहाँ प्राथम्य भी श्रुति के द्वारा कहा जा रहा है, ये बात नहीं है न आद्य भाष्य में। अपिच त तेजो असृजत इति न अत्र क्रमस्य वाचक कश्चित शब्दो असि, यहाँ खाली कह दिया कि तो तेजो असृजत, किंतु क्रम कहने वाला वाक्य नहीं है। और फिर क्रम कहाँ से पता चलता है? टीका में कहते हैं प्रथम स्थाने तेजस सर्ग श्रुत्य अर्थात प्राथम्य स्वीकार स्वीकार, तेज का सृष्टि कहा गया प्रथमे सुना गया है, हम इसलिए कह देते हैं कि प्रथमे सुना गया अर्थात प्रथमे उसकी उत्पत्ति हुई। भाष्य में अर्थात तू क्रमो अवगम्यते। कहने के लिए साक्षात कोई शब्द नहीं, हम अर्थ से निर्णय कर लेते हैं, इस प्रकार पूर्व पक्षी कहता है। सच वायोर अग्नि इति अनेन श्रुत्यंतर प्रसिद्धेन क्रमेण निवार्यते। आप अर्थ से निर्णय करते हैं कि तेज की उत्पत्ति प्रथम में हुआ, शब्द नहीं है, और तैतृय में शब्द है कि वायोर अग्नि, ये तो साक्षात पंचमी वायोर पंचमी कहा, तो इसलिए वहां तो जनिकर्तु हो प्रकृति से लेकर के वहां तो निश्चित हो जाता है क्रम इस प्रकार की है। वायोर अग्नि इति अनेन श्रुत्यंतर प्रसिद्धेन क्रमेण निवार्यते। एक में आप अर्थ से कल्पना करते हैं और दूसरा साक्षात सुना गया है, तैतृय में साक्षात सुना गया है क्रम, उसके द्वारा आप जो अर्थ से कल्पना करते हैं उसका निराकरण हो जाएगा, ऐसे सिद्धांत कहता है। आगे भाष्य में तस्मान नास्ति श्रुतियोर विप्रतिषेध, इसलिए तैतृय और छांदोग्य में ये श्रुति में कोई विप्रतिषेध विरोध नहीं है। टीका में यदुक्तम वस्तुनि विकल्प असंभवात् उभयोः प्राथम्यम् शाखा भेदेन व्यवस्थितम् न भवति। एकल का पाठ में आया था टीका में, कल का पाठ में था कि नैष दोष इति प्रतीक था, सत्यम दर्शितम् इति वही नैष दोष, उसका ठीक ऊपर पंक्ति में है वस्तुनि विकल्प असंभव है ना, क्या पृष्ठ संख्या 653 लास्ट, अच्छा 653 अंतिम में है, दक्षिण पार्श्व में ना, अच्छा 6653 देख लीजिए, तो अंतिम है वस्तुनि विकल्प असंभव है ना, तो वस्तु में पूर्व पक्ष वहां का था वस्तु में विकल्प नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सिद्धांती कह दिया था कि द्विदल मास जैसा होता है, एक ही समय में दोनों हो सकता है, नहीं तो कोई एक मान लेंगे इसको मान लेंगे, अथवा एक देशी कहा था कि या तो हम ये क्रम मान लेंगे अथवा ये क्रम मान लेंगे। पूर्व पक्ष कहता कि वस्तु ने विकल्प असंभव है ना, सृष्टि जैसे हुआ वो तो ऐसे ही हुआ, हम ऐसे कल्पना कर लेने से ऐसे नहीं हो जाएगा सृष्टि। तय हो शाखा वेदेन प्राथम्य व्यवस्था या अयोगा, वहां पूर्व पक्ष कह सकता, ये सिद्धांत इसको अभी यहाँ निराकरण कर रहा है। यदुक्तम वस्तुनि विकल्प असंभवात् उभयोः प्राथम्यम शाखा भेदेन व्यवस्थितम न भवति, ऐसे पूर्व पक्ष कहा था। सिद्धांती उसके लिए पहले उत्तर दिया था कि द्विदल अंकुरवत यह संभव हो जाएगा, एक इसे दो दल निकलते हैं इसी प्रकार की दोनों श्रुति हो जाएंगे, दोनों में प्राथम्य, तो उसको पूर्व पक्ष वहां निराकरण किया था कि ना भी उभयोर द्विदल अंकुरवत समुचित्य उत्पत्तिया प्राथम्यम, द्विदल अंकुर जैसे एक साथ में दो हो सकते हैं इसी प्रकार की समुच्चय करके तैतरीय और छांदोग्य अर्थात आकाश में भी प्राथम्य और तेज में भी प्राथम्य ये दोनों हो जाएगा, ऐसा सिद्धांति कहा था। तो पूर्व पक्ष अभी पूर्व जो 583 में कहा था कि नापी वो भी नहीं हो पाएगा, तो अभी पूर्व पक्ष उसको कहा था कि अर्थात ये जो नापी उभयोर सिद्धांती बहुत पहले कहा था उभयोर द्विदल अंकुरवत समुचित्य उत्पत्तिया प्राथम्यम, उभय प्राथम्य ये होगा सिद्धांती पहले कहा था। 583 पृष्ठा में आप लोगों का पूर्व पक्ष कहा कि ना पी वो ऐसा भी नहीं हो पाएगा, पूर्व पक्ष कहा था, क्यों उसके लिए हेतु दिया था आगे, वायोर अग्नि रीति क्रम बाधा पाताद, वायु से अग्नि तो ये क्रम बाद हो जाएगा अगर आप तेज की भी प्राथम्य मान लेंगे, ये पूर्व पक्ष कहता है बाधा दीति। अभी सिद्धांति ये सबका निराकरण करता है, कहते हैं तद इष्टम है वो, अर्थात वायु और अग्नि इसके द्वारा छांदोग्य में जो तेज में प्राथम्य है उसका बाद हो जाएगा, आप जो कहते हैं ये हमको इष्ट है। भाष्य में विकल्प समुच्चयो तु वियत तेजसो प्रथमज्जत्व विषयो असंभव अनभ्युपगमाभ्याम निवारितौ, विकल्प अथवा समुच्चय वियत तेजसो प्रथमजत्व विषयौ वियत तेजसो प्रथमत्वम प्रथमजत्वम वियत तेजसो प्रथमजत्वम विषय ययो विकल्प समुच्चयो वियत और तेज में प्रथमजत्वम इसको लेकर के विकल्प अर्थात इसी को लेकर के समुच्चय इसलिए विकल्प समुच्चय का विषय हो जाएगा विय तेजसो हो प्रथमजत्व इसलिए समास हो गया विय तेजसो हो प्रथमजत्व विषयो विषयो ययो हो विकल्प समुच्चय हो वो जो विकल्प समुच्चय हो गया ये असंभव और अनभ्युपगम ये संभव भी नहीं हो पाएगा विकल्प भी नहीं हो पाएगा समुच्चय भी नहीं हो पाएगा विकल्प नहीं हो पाएगा क्योंकि वस्तु है वस्तु में विकल्प नहीं हो पाएगा समुच्चय नहीं होगा क्योंकि क्रमवाद हो जाएगा तो इतने में कहा गया वायु से तेज की हुआ तो ये संभव भी नहीं है और सिद्धांत कहता है कि ये हम अनभ्युपगम ये हम स्वीकार भी नहीं करते इसके द्वारा निवारित निवारण किया गया तस्मात नास्ति श्रुति और विप्रतिषेध इसलिए तैतरीय और छांदोग्य ये दोनों श्रुति में कोई विरोध नहीं है। ठीक है मैं सिद्धांत कहते हैं न केवलम श्रुति देवी और अविरोध सौहार्द च अस्ति इत्याह श्रुति देवी दो श्रुति है श्रुति द्वयो है अच्छा इसमें देवी लिख दिया हाँ द्वयो होने से ठीक था तो हम भी सोचा श्रुति देवी अच्छा मतलब कोई प्राशस्त्य है तो ठीक है न केवलम श्रुति द्वयोर विरोध किंतु सौहार्द्यम अर्थात ये दोनों परस्पर का अनुपूरक है भाष्य में अपि च छांदोग्ये येन अश्रुतम श्रुतम भवति इति एतां प्रतिज्ञां वाक्य उपक्रमे श्रुतां समर्थयितुम असमाम्नातमपि वियद उत्पत्तौ उपसंख्यातव्यम् किम् अंग पुनस्तैतरीयके समाम्नातम् नभो न संग्रह्यते। सिद्धांत कहता है कि छांदोग्य में ये प्रतिज्ञा किया गया कि येन अश्रुतम श्रुतम भवति उत्तम आदेशम अप्राक्ष्य तो ये एक ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा ये जो प्रतिज्ञा वाक्य उपक्रम में श्रुताम सुना गया प्रतिज्ञा स्त्रीलिंग होने से श्रुताम कह दिया गया उसको समर्थयितुम समर्थन करने के लिए छांदोग्य में भी असमाम्नातम नहीं पढ़ा गया जो वियद और वियद की उत्पत्ति वियद उत्पत्तौ उपसंख वियद उत्पत्ता उपसंख्यातव्यम ऐसे है वियद उत्पत्तो अर्थात वियद और वियद की उत्पत्ति ये दोनों ये उपसंख्यातव्यम ये दोनों का भी उपसंख्यान कहना चाहिए क्यों कहते हैं प्रतिज्ञा का समर्थन करने के लिए जहां नहीं सुनाया गया है वहां भी कल्पना करना पड़ेगा प्रतिज्ञा को समर्थन करने के लिए और जहां सुनाया गया है किम अंग अंग संबोधन सौम्य जो कहते हैं पुनः तैतरीय के समामनातम तैतरीय में आकाश की उत्पत्ति पढ़ा गया है उसको ग्रहण नहीं करते ये कैसे आप करते हैं काम सिद्धांत आक्षेप करता है प्रतिज्ञा को समर्थन करने के लिए जहां नहीं पढ़ा गया वहां भी ग्रहण करना पड़ेगा और जहां पढ़ा गया वहां तो लेना ही पड़ेगा। टीका में वियद उपसंग्राह्यम इति अन्वय अर्थात आकाश का भी वहां उपसंग्रह मेलन करना पड़ेगा छांदोग्य में वियद अनुत्पत्ति वादिना उक्तम अनुद्य प्रतिज्ञाया अद्वितीय श्रुतेश्च मुख्यार्थ तात्पर्य अवगमत न गौणार्थता इति दूषयति। वियद अनुत्पत्तिवादी वियद अनुत्पत्तिवादी एकदेशी पूर्व पक्ष वियद की उत्पत्ति होती है और उसके चलते दोनों श्रुति में विरोध होता है इसलिए दोनों श्रुति अप्रमाण ये पूर्व पक्ष का। अभी एकदेशी कहता है कि वियद अनुत्पत्तिवादी हो गया एकदेशी उसके द्वारा वादिना यद उक्तम जो कहा गया था उसका अनुवाद करके प्रतिज्ञा और अद्वितीय श्रुति प्रतिज्ञा हो गया उत्तम आदेशम अप्राक्ष्यम ये न अश्रुतम श्रुतम भवति और अद्वितीय सदैव सोमे इदम अग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम ये दोनों श्रुति मुख्यार्थ तात्पर्य अवगमान, ये मुख्य अर्थ को ही लेना है, ये कहीं गौण नहीं लेना है, मुख्य अर्थ में ही तात्पर्य है ऐसे पता चलने से न गौणार्थता, ये दोनों श्रुति में गौण नहीं लेंगे। एकमेव अद्वितीय श्रुति हुई है, सदैव सोमे अग्रह इदम से प्रतिज्ञा और अद्वितीय श्रुति ये दोनों छांदोग्य में है। तो अभी मुख्यार्थ उसका मुख्यार्थ होने के लिए तैतरीय में जो वियद उत्पत्ति है वो गौणार्थ नहीं हो पाएगा, अर्थात छांदोग्य में मुख्यार्थ लेने के लिए तैतरीय में गौणार्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तैतरीय में गौणार्थ हो जाएगा तो फिर एक विज्ञान से सबका विज्ञान नहीं हो पाएगा, और ब्रह्म अद्वितीय ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, आकाश एक अलग रह गया नित्य न गौणार्थता। दूषयते भाष्य में यच्च उक्तम आकाशस्य सर्वेण अनन्य देश कालत्वाद ब्रह्मणा तत्कार्येश्च सह विदितमेव भवति अतो न प्रतिज्ञा हीयते। ये एक देश कहा था, ये स्याच्च एकस्य ब्रह्म शब्दवत् जो सूत्र था पंचम सूत्र, उसका भाष्य में तद उच्यते षष्ठ सप्तम पंक्ति में अष्टम पंक्ति में आएगा शायद, तद उच्यते एकम एव इति तावत कार्य अपेक्षया उपपद्यते। तो उसका ऊपर में दिया था ननु नभसा द्वितीय न, यहाँ सिद्धांति कहा था आकाश द्वितीय है, उसके लिए अगर आप उसको उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो ब्रह्म फिर द्वितीय मतलब ब्रह्म सद्वितीय हो जाएगा, और ब्रह्मणी विदिते सर्वम विदितम ये भी कैसे होगा, इस सिद्धांत आक्षेप क्या था। वहां एकदेशी कहा था एकम एव तावत कार्य अपेक्षा, जितने सारे कार्य है कार्य के अपेक्षा कारण एक है ये हो जाएगा, किंतु जो कार्य नहीं है उसको लेकर के एक नहीं कहा जा रहा है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष मतलब एकदेशी वहां कहता है, अर्थात जो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो जाएगा ये एक प्रकार की संकुचित अर्थ लेना है, एक कारण का ज्ञान होने से सभी कार्य का ज्ञान हो जाएगा, किंतु आकाश इत्यादि वो सब नित्य है उनका ज्ञान होना कोई आवश्यक नहीं है, तो एक ज्ञान से सब ज्ञान इसको संकुचित करके लिया था, और सदैव स्वम्य इदम अगर आसित एकम है वो अद्वितीयम, ये अद्वितीयम भी उसके लिए कहा था। आगे पंक्ति देखिए तीन पंक्ति के आगे न च नभसा अपि द्वितीय न सद्वितीय ब्रह्म प्रसज्यते है ना, ये पंक्ति वहां एकदेशी कहा था लक्षण अन्यत्व निमित्तम ही नानात्व, मगर लक्षण भिन्न होगा तभी अन्य होगा, और सृष्टि होने से पहले न च प्राग उत्पत्तेर ब्रह्म नवस्वर लक्षण अन्यत्व न च अस्ति, क्षीर उदक जैसा दोनों संश्लिष्ट होकर के तो एक ही धर्म वाला होते हैं, और जैसे क्षीर का ग्रहण करने से उदक का भी ग्रहण हो जाता है, इसलिए उनका लक्षण भिन्न नहीं होने से दोनों एक हो जाएंगे, इस प्रकार की अर्थात श्रुतियों को सब संकुचित करके उनका सिद्ध कर लेंगे, इस प्रकार की एकदेशी कहा था। यच्च उक्तम आकाशस्य सर्वेण अनन्य देश कालत्वात् ब्रह्मणा तत्कार्येश्च सह विदितम एव भवति। एक देश ने च आकाश से सर्वेण एक कार्यत्वात्, अच्छा टीका में दिया था अवधारण तो कार्य मित कार्य ठीक उसी को कहा। यच्च उक्तम आकाशस्य सर्वेण अनन्य देश कालत्वात्, आकाश का जितने सारे कार्य है सभी के साथ अनन्य आकाशस्य सर्वेण अनन्य देश कालत्वात् ब्रह्मणा तत्कार्येश्च सह विदितम एव भवति। समान देश काल मतलब ब्रह्म का और आकाश का, तो होने से ब्रह्म ब्रह्म का कार्य सब आकाश के साथ समान देश काल हो गए। समान देश काल होने से ब्रह्म और ब्रह्म का कार्य के साथ आकाश भी विदितम एव भवति तद भवति अतो न प्रतिज्ञा हीयते एकदशी कहा था न च। और दूसरा भी सिद्धांति दोष दिखाया था कि एकमेव अद्वितीयम इति श्रुति कोप हो जाएगा आकाश को अगर भिन्न मानेंगे तो। वहां भी एकदशी कहा था न च एकमेव अद्वितीयम इति श्रुति कोप भवति क्षीर उदकवत ब्रह्म नवस्वर अव्यतिरेक उपपत्तेर। ये परस्पर से बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे ऐसा नहीं है। क्षीर और उदक जैसा एक क्षीर का ग्रहण होने से उदक का भी ग्रहण हो जाता है। ये जो कहा था एकदेशी सिद्धांत कहता है कि अत्र उच्यते इसका हम निराकरण करते हैं। न क्षीरोदक न्याय न इदम एक विज्ञान न सर्व विज्ञानम नेतव्यम। क्षीरोदक न्याय से एक का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा ये ऐसा नहीं लेना है। क्यों हेतु देता है सिद्धांति मृदादि दृष्टांत प्रणयनादि प्रकृति विकार न्याय नैव इदम सर्व विज्ञानम नेतव्यम इति गम्यते। मृदादि का दृष्टांत दे करके एक विज्ञान न सर्व विज्ञान जो कहा गया तो वहाँ प्रकृति विकार न्याय न प्रकृति अर्थात कारण कारण का ज्ञान होने से सब कुछ विकार अर्थात कार्य का ज्ञान होगा इसको तात्पर्य रख करके कहा गया न कि दोनों एक साथ साथ मिले हुए बोल करके एक का ज्ञान से दूसरों का हो जाएगा। क्षीर उदक में प्रकृति विकृति भाव नहीं है। तो सिद्धांत कहता है कि जो दृष्टांत तो दिया गया वहाँ छांदोग्य में मृद सुवर्ण और लोह वो सब प्रकृति विकृति भाव को लेकर के कहा गया। तो मृदादि दृष्टांत प्रणयनाथ प्रणयनाथ अर्थात कथनाथ प्रकृति विकार न्याय न एक प्रकृति और एक विकृति अर्थात कार्य कारण न्याय न वो इदम सर्व विज्ञानम नेतव्यम। एक का ज्ञान होने से सबका ज्ञान होगा ये तो कार्य कारण बुद्धि से लेना चाहिए। क्षीर उदक न्याय न च सर्व विज्ञानम कल्प्यमानम न सम्यक विज्ञानम स्यात्। अगर क्षीर उदक न्याय से क्षीर का ज्ञान होने से उदक का भी ज्ञान हो जाएगा इस प्रकार की कहेंगे तो वो सम्यक विज्ञान नहीं होगा। हेतु देता है सिद्धांति नहीं क्षीर ज्ञान गृहितस्य उदकस्य सम्यक विज्ञान गृहितत्वम अस्ति। क्षीर ज्ञान होने से जो उदक ज्ञान हो जाएगा आप कहते हैं क्षीर ज्ञान न गृहितस्य उदकस्य तब उदकस्य सम्यक विज्ञान गृहितत्वम ये उदक में नहीं आएगा। टीका में प्रकृति विकार न्यायस तद अनन्यत्व न्याय तद अनन्यत्व आरंभण शब्दादिभ्य ये जो अधिकरण है उसी को न्याय कह दिया गया। प्रकृति विकार न्याय ब्रह्मसूत्र तद अनन्यत्व आरंभण शब्दादिभ्य उदकम क्षीरस्थम अपि क्षीर ज्ञानात न गृह्यते भेदात इति भाव। उदकम क्षीरस्थम अपि क्षीर के साथ उदक मिल करके रहने पर भी क्षीर ज्ञानात उदकम न गृह्यते क्योंकि वो दोनों भिन्न है इसलिए कार्य कारण भाव छांदोग्य में कहा गया अर्थात संयुक्त भाव का वहां तात्पर्य नहीं कार्य कारण भाव तात्पर्य है। पूर्व पक्ष टीका में कह रहे हैं मास्तु सम्यक ज्ञानम श्रुतेर भ्रांति मूलत्व संभवात। ये जो कार्य कारण भाव कहने के लिए मृदादि दृष्टांत सब दिया गया एक विज्ञान न सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा इत्यादि कहते हैं ये श्रुति वहां भ्रांति मूल है। वास्तव दृष्टांत होना चाहिए क्षीर उदक और श्रुति वहाँ मिट्टी और मिट्टी का कार्य दृष्टान्त दे दिए श्रुति भ्रांति मूलक है ऐसे पूर्व पक्ष कहते हैं। माँ वस्तु सम्यक ज्ञान श्रुतेर भ्रांति मूल तो संभवत श्रुति वहाँ भ्रांति मतलब विपरीत दृष्टांत दे दिया गया इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि अपौरुषेयत्वात् मैवम श्रुति में किसी प्रकार की दोष की कल्पना नहीं की जा सकते है। भाष्य में न च वेदस्य पुरुषाणामिव मायालिक वंचनादिभिर अर्थावधारणम उपपद्यते। वेदस्य पुरुषाणामिव जैसे पौरुषेय ग्रंथ में माया अलिक वंचनादि ये सब हो सकता है तो माया टीका में कहते हैं माया भ्रांति विपरीत ज्ञान हो जाना और आगे अलिक टीका में कहते हैं तया अलिकम मिथ्या भाषण अगर भ्रांति ज्ञान हो गया रज्जु में सर्प देख लिया तो मिथ्या भाषण आगे सर्प ही कह देगा तो भाई मिथ्या भाषण करने से आगे टीका में कहते हैं तेन प्रवंचनम प्रवंचनम न वंचनम तेन वंचनम वंचनम अर्थात तो यथार्थ बोधनम सर्प का बोधन करवा देगा। ये पुरुषों में हो सकता है किंतु वेदस्य भाष्य में वेदस्य पुरुषाणाम इव पुरुष वाक जैसा माया माया से अलिक अलिक से वंचन ये सब के द्वारा अर्थ अवधारण वेदस्य न च उपपद्यते वेद में ऐसे नहीं होगा। टीका में आदि पदार्थ विप्रलंभ न विप्रलिप्सा प्रमाद करुणापाठवानी गृह्यन्ते भाष्य में दिया ना माया अलिक वंचन आदि जो आदि से ये बीज लेना है क्योंकि पौरुष से 204 होता है कहते हैं भ्रम भ्रम से आगे भ्रांति होकर के भ्रम से आगे अलिक अलिक से वंचन ये तो एक हो गया भ्रम का आगे और तीन हो गया विप्रलिप्सा प्रमाद और करुणा पाठव ये तीन अलग दोष पूर्व पौरुष में 4 दोष होते पाठवानी गृह्यंते। टीका में प्रतिज्ञा मुख्यत्वम अभिधाय अद्वितीयत्व श्रुति मुख्यताम आह अगर आप आकाश की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करेंगे तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान ये प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी प्रतिज्ञा हानि अव्यतिरेकात् कहा गया। अभी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए वियत की उत्पत्ति मुख्य ये मानना पड़ेगा कह करके अद्वितीय श्रुति में भी तात्पर्य रक्षा करने के लिए वियत की उत्पत्ति मानना पड़ेगा ये दो अलग अलग है अद्वितीय श्रुति मुख्यताम आह क्योंकि एकदेशी कह दिया था कि दोनों गौण हो जाएंगे तो सिद्धांत कहता है नहीं। भाष्य में सावधारणा च यम एकमेव द्वितीयम इति श्रुति क्षीरोदक न्यायेन नियमाना पीड्येत ये जो एकम एव अद्वितीयम एव कह करके अवधारण किया गया उसमें तो सावधारणा च यम अवधारणेन सह यम श्रुति क्षीरोदक न्यायेन उसको अन्य उपाय आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्षीरोदक न्याय और मिट्टी और मतलब कार्य कारण न्याय ये दोनों अलग है क्षीरोदक में कार्य कारण भाव नहीं है। टीका में सर्वद्वैत निषेध परा इत्यर्थ सावधारण श्रुति अर्थात तो सर्वद्वैत का निषेध करता है एकम एव अद्वितीयम। टीका में उभय गौणत्वे अद्भुतवद उपन्यासो मृदादि दृष्टान्ते तत्साधनं च न स्याद् इति दोषांतरम आह उभय गौणत्वे उभय अर्थात प्रतिज्ञा और अद्वितीयत्व ये दोनों श्रुति को एकदेशी जैसा गौण कह देता था संकुचित कर देंगे सिद्धांति कहते हैं कि दोनों को अगर गौण करेंगे उसको अद्भुतवद उपन्यास अद्भुत दिया ना अपूर्व दिया अपूर्व दिया अद्भुत अच्छा अद्भुतवद अर्थात न भूतवद अर्थात यहाँ अद्भुत का अर्थ अपूर्व अपूर्व था नूतन अद्भुत पदार्थ देखा अर्थात पहले कभी देखा नहीं था इस प्रकार के तात्पर्य अगर ये दोनों गौण हो जाएगा फिर उसका नूतन जैसा उपन्यास श्रुति नहीं करता अर्थात ये अज्ञात है श्रुति उपन्यास करती है मतलब अज्ञात है सबके लिए इसलिए श्रुति उपन्यास करती है अगर इसको गौण कह देंगे अर्थात ये कोई अज्ञात महत्व महत्व पदार्थ नहीं है ये कोई सामान्य बात है। इस प्रकार की उभय अगर गौण हो जाएगा तो अद्भुतवद उपन्यास और मृदादि दृष्टांत दे करके उसको साधन करना ये न स्याद नहीं होना चाहिए ये भी दोषांतरम। भाष्य में न स्व कार्य अपेक्षा इदम वस्तु एक देश विषय सर्व विज्ञानम एकमेव अद्वितीयम अवधारणम च इति न्यायम एक देशी ने कहा था स्व कार्य अपेक्षा ये दोनों को मान लेंगे अपने कार्य की अपेक्षा कारण का ज्ञान होने से सब कार्य का ज्ञान हो जाएगा और अपना कार्यों को लेकर के कारण अद्वितीय हो जाएगा तो ये स्व कार्य अपेक्षा इदम वस्तु एक देश विषयम वस्तु एक देश टीका में दे दिया कार्यम एव वस्तु एक देश वस्तु अथा कारण कारण का एक देश कार्य तो ये वस्तु एक देश स्व कार्य को लेकर के वहां कह दिया गया सर्व विज्ञानम और एकमेव अद्वितीयम अवधारणम ये अपना कार्यों को लेकर के इस प्रकार की इति नच न्याय वाक्य का आरंभ में दिया नच ये बात अर्थात सिद्धांत कहते हैं कि आप संकोच नहीं कर पाएंगे मृदादिशु अपि ही तत्संभवात अगर स्व कार्य अपेक्षा ये कहना है, इसको श्रुति कहने का जरूरत है। अर्थात मिट्टी में बनाया गया जितने पात्र है वो सब मिट्टी से भिन्न नहीं है, इसको कहने का श्रुति का कोई आवश्यक है? ये तो लौकिक विज्ञान भी है। तो सिद्धांत कहता है कि मृदादिशु अपि तत् संभवात्, अर्थात लौकिक भी संभव है ये श्रुति को। श्रुति अपूर्व अज्ञात कथन क्यों, ये तो ज्ञात हो जाएगा फिर। अपूर्व अर्थात अज्ञात कथन, और श्रुति अज्ञात ज्ञापकत्व न प्रमाण होता है। अगर ये ज्ञात पदार्थ को कहेगा स्व कार्य अपेक्षा कारण अद्वितीय है, और स्व कार्य अपेक्षा कारण का ज्ञान होने से सब कार्य का ज्ञान हो जाएगा, इसको श्रुति फिर क्यों कहेगा? ये तो मृदादिशु अपि तत्संभवात्, मृदादिशु अर्थात लौकिक अपि तत्संभवात, श्रुति अलौकिक जैसा क्यों कहेगी फिर? न तद अपूर्ववत उपन्यसितव्यम भवति, अपूर्व जैसा, अपूर्व अर्थात अज्ञात जैसा, अज्ञात जैसा फिर श्रुति उसको नहीं कहनी चाहिए था। और श्रुति उसको अज्ञात तो ने कैसे कह रहे हैं? श्वेत केतु यन्नु सौम्य इदम महामना अनुचानमानी स्तब्धो असि उततम आदेशम अप्राक्ष्यो येन अश्रुतम श्रुतम भवति इत्यादि न। पिता कहते हैं उद्दालक श्वेत केतु को, श्वेत केतु संबोधन करके, यन्नु जो तुम वितर्क अर्थ में सौम्य पुत्र इदम महामना मतलब ऊपर की तरफ आकाश की तरफ देख कर कहते ना महामना ऊंचे देखने वाला, अनुचान मानी मानते हो कि मैं सब पढ़ लिया, स्तब्ध अर्थात जो कहते ना गंभीर होकर के रहना असी होते हो, उत्तम आदेशम अप्राक्ष्य क्या उसको भी जान लिया है, ये न अश्रुतम श्रुतम भवती इत्यादि ना। तो ये श्रुति इसको अर्थात अज्ञात रूप से कह रहे हैं, अर्थात कुछ महत पदार्थ है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है कि लोक में भी ज्ञात है, अलौकिक पदार्थ कह रहा है। तस्माद् अशेष वस्तु विषयम एव इदम सर्वविज्ञानम सर्वस्य ब्रह्म कार्यता अपेक्षया उपन्यस्यते इति द्रष्टव्यम्। इसलिए अशेष वस्तु विषयम कोई संकोच नहीं करना है, इदम सर्वविज्ञानम एक विज्ञान से सर्वविज्ञान, ये निरंकुश सर्वविज्ञान, ये संकुचित सर्वविज्ञान नहीं, सर्वस्य ब्रह्म कार्यता अपेक्षया उपन्यस्यते, सब कुछ आकाश को लेकर के भी ब्रह्म का कार्य होगा तभी ये संभव होगा इति द्रष्टव्य। कार्यमेव वस्तु एक देश, यहाँ षष्ठ सूत्र पूरा हुआ ना, वस्तु एक देश के आगे ना, उससे पहले हो गया, उससे पहले हो गया, टीका में, टीका में कार्यमेव वस्तु एक देश नच इत्यादि ना क्या आ गया, शेष हो गया, और उसको काट दीजिए। कार्यमेव वस्तु एक देश वो भी षष्ठ सूत्र का है, वस्तु एक देश उसके आगे षष्ठ पूरा होगा। क्योंकि भाष्य में ना नच स्व कार्य अपेक्षा इदम वस्तु एक देश विषय, वो वस्तु एक देश का ये व्याख्यान है, वो तो पूर्व सूत्र में ही हो गया। आज यहाँ तक तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।